Balobi mwasi kitoko abimi na lingwalai. Bazali koela ye lokola coupe du monde. Ezamie aningisi mbokao. Suki eko kitana mototi na mapekao. Leki ya mami watazami na lulio. Ote abasi bansoe. Balobio baby si quartier et pas au mandakai. Ba voiture et koleka le kamine le na baindo. Kesa mi balobi tango le kakai. Matite pour moi kaloko la mo pepe akainao. Mise kongenga loko la sanza ya likolo. Ma benza mie, ma benza mie. Zami, zami, zami na lulio. Bonte abasi bansoe. Je t'adore, Zami. Abimina lingualae, Bazaliko et la éloco la coupe du monde. Et amie, aningisimbo kao. Suki et kokitana moto tina mabekai. Leki a mami watazami na lulio. Bonte abasi bansoe. Samie, Samie. Balobio baby si quartier et pa yo vandakao. Ma voiture est collée calé kamindele na baindoe. Yesamie balobi tangole kakae. Ma titie pumwa kaloko la mon pepe ya kainao. Mise kongenga loko la sanza ya likolo. Ma belle zamie, ma belle zamie. Zami, zami, zami na lulio. Onte abasi bansoe. Na bala yo zamie na seri pe moto na linga kaloko la baninga nyoso lisumu yango ya kolinga ekomama na buku nini yo bolobela ngai bongo na senga ntubela o zami bolinga ekangi ngai pe maho mwaye nini na lobela yo di zamie na baby awa. Oh, Zamie. Bolingo e kanyinga mi solo kola na beli de potio na diao. Kitoko eluta yo mingi balobi obota makaka yo moko. Nalibumu ya mama. Oh, Zamie. Zami bolingo e kanyinga imiso alondende. Oh, Zamie. Zami a solo a ebi kobota mwana o. Matiti na zoto lo kola leopara ebi kobota mwana o. Alo poso ya mina o. Oh, Zanie. Sindo tune langa izanie. Sindo bengele langa izanie. Sandi bengele langa izanie. Na baby awa. Oh, Zanie. Bolingo ya kobamba soki ekomi makasi eningisaka mboka o. Binemi na bamba na zani bakoluka kaka babotola yo e. Na bato ya mbongo. Oh, zani e. Sindo tunela langa izani e. Sandi bengele langa izani e. Zani zani na kati ya Panama e. Na baby awa. Oh, nazali pe moto nalingaka lokola baninga nyonso lisubu yango ya kolinga ekomama na buku nini yo bolobela ngai bongo nasenga tubelango zani bolingo ekangi ngai pema mwaye nini nalobela yo di izamie na bebi awa zamie bolingo ekanginga miso lokola na beline poti zamie kitoko eluta yo mingi balobi obotama kaka yo moko na libumu ya mamai zanie zani bolingo ekangi ngai miso na londende zanie zani ya solo ayebi kobota mwana matiti na nzoto lokola leopard ayebi kobota mwana na loposo ya nina zani e sindo tunelela ngai zani e sandi bengelela ngai zani e bolingo ya kobamba soki ekomi makasi eningisanga mboka binemi na bamba nazani bakoluka kaka babotola yo na bato ya mpongo zani e zani babota yo mokolo ya lomingo mokolo nzambe apemaka ye zani e sindo tunela ngai zani e kando tunela ngai zani e awa na kati ya Panama Bana Lingwala Sino tunela nga izanie Etomba dengelela nga izanie Mateus dengelela nga izanie Tumba nukele langa izanie Jobote vengele langa izanie Zami zami zami ambote maho Sandi tunele langa izanie